Głównym tematem tej wizyty jest przyszłość Europy. Tak nazywa się cykl, w ramach którego od kilku miesięcy przywódcy krajów wspólnoty przyjeżdżają do Strasburga i dzielą się swoimi przemyśleniami na temat zagrożeń, szans i wyzwań, które stoją przed Europą. Ale możemy być niemalże pewni, że dziś i jutro na rozmowach o przyszłości się nie skończy. Nieoficjalnie wiadomo, że w tym zamkniętym dla mediów uroczystym obiedzie bierze udział również szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Jest więc bardzo prawdopodobne, że poruszone zostaną tematy związane z reformą sądownictwa czy dzisiejszym spotkaniem prezydenta Andrzeja Dudy z pierwszą prezes Sądu Najwyższego Małgorzatą Gersdorf. Jutro rano premier Mateusz Morawiecki wygłosi przemówienie przed Parlamentem Europejskim. Później weźmie udział w debacie z europosłami. I tu znów będą oni mogli pytać nie tylko o przyszłość. Ze Strasburga, Karol Serówka, Polskie Radio. Zostajemy przy polityce zagranicznej. Premier Izraela Benjamin Netanyahu złoży w przyszłym tygodniu wizytę w Moskwie, gdzie spotka się z prezydentem Władimirem Putinem, poinformowała kancelaria izraelskiego szefa rządu. Netanyahu i Putin mówią m.in. kwestie wojny w Syrii. Przywódcy chcą zapobiec możliwym incydentalnym starciom między walczącymi tam izraelskimi i rosyjskimi siłami, zauważa Reuters. Będzie to trzecie spotkanie Netanyahu i Putina w tym roku. Ostatnio rozmawiali w Moskwie w maju. Teraz w tym serwisie czas na piłkę nożną. Na Mistrzostwach Świata w Rosji kolejne rozstrzygnięcia. Poznaliśmy przedostatniego ćwierćfinalistę. To Szwecja. Czołową ósemkę uzupełni jeszcze dzisiaj Kolumbia, która dała się we znaki naszej drużynie w fazie grupowej, lub Anglia. Na mundialu jest nasz wysłannik Adam Malecki. Szwedzi już świętują. Wygrali 1-0 ze Szwajcarią i zagrają w ćwierćfinale. Pierwszy raz od mundialu w Stanach Zjednoczonych w 1994 roku, kiedy zdobyli brązowe medale. Gola na wagę awansu zdobył Emil Forsberg. To dla mnie naprawdę ważne. Jestem tak bardzo szczęśliwy. Cieszę się szczególnie dla drużyny. Wygraliśmy w trudnym meczu. Jestem dumny. Zrobiliśmy to dla całej Szwecji, a ja dla mojej żony. Szwedzi świętując mogą zerkać na mecz, który już trwa. Zwycięzca starcia pomiędzy Anglią i Kolumbią trafi właśnie na drużynę trzech koron. Po jednej stronie superstrzelec Harry Kane, po drugiej El Tigre, czyli Radamel Falcao. Kolumbia jeszcze nigdy z Lewami Albionu nie wygrała. Anglia marzy, by powtórzyć sukces z 1966 roku, kiedy zdobyła Mistrzostwo Świata. Moskwa, Adam Malecki. A w spotkaniu Kolumbii z Anglią na razie 5 pierwszych minut za nami i 0-0. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy deszcz tylko w Suwałkach, wciąż chłodno, 8 stopni w Jeleniej Górze, 11 w Szczecinie i Krakowie, 12 w Kielcach i Warszawie, a 14 w Gdańsku. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Muzyczne wieczory w Trójce. W poniedziałek o 22:00 Maniak po ciemku. Blues, swing i nie tylko. O 23:00 we wtorek Studio L Muzyki. Podróże po świecie syntezatorów i sekwenserów. W środę o tej samej porze Trzy wymiary gitary. Autorska audycja sześciostrunowa. A w czwartek o 22:00 Bielszy odcień bluesa. Dźwięki czerpiące z delty Mississippi. Zapraszają Wojciech Mann, Jerzy Kordowicz, Piotr Baron, Jan Chojnacki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Trzymamy tyskę za dobre spotkanie. A żeby było co trzymać, mamy miliony tyskich do wygrania. Szukaj pod kapslem lub zawleczką i wygrywaj. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Magiel Wagli w Trójce. Ah. No i Terry Riley w pełnej okazałości, te 53 elementy nakładające się w różnych konfiguracjach, to były Cells 42-47, 42 do 47 komórki, jak nazywał te części. To jest w ogóle ten In C, myślę, że to jest utwór no niezwykle często wykonywany i nagrywany w bardzo przeróżnych konfiguracjach, również etnicznych, bo parę płyt się pojawiło nagrywane przez Afrykańczyków z owym projektem, także taka jak na minimalizm, taka niezwykle żywa forma, bo zwykle mocno kompozycje minimalistyczne są przywiązane do kompozytorów i do ich wykonań. Nie zawsze oczywiście, ale najczęściej. Natomiast myślę sobie też, że spora elastyczność owej kompozycji powoduje, że ona może mieć różny charakter też dynamiczny, bo to jest jedno z dynamiczniejszych wykonań. To, które Państwo słyszeliście, Brooklyn Raga Massive. Znaczy to był tylko oczywiście drobny fragmencik. To teraz oddaję głos mojemu szanownemu koledze. A, dziękuję. Teraz będzie utwór, gdzie już głosu ludzkiego raczej nie będzie. Pan Dirk Massen to jest ten kompozytor, który urodził się i cały czas mieszka w Ulm. I tam w tym Ulm nagrywa płyty, które no, dosyć duży rozgłos zdobyły. Nie tylko na terenie Niemiec. No, Ulm jest w ogóle znanym miastem. Tak, proszę, powiedzieliśmy kiedyś, że tam właśnie najdłuższe nazwisko na świecie w jednym z odcinków Monty Pythona. Tak było. Było, tak. Pan jeździ, koncertuje bardzo dużo. To też jest niesamowite, że taka minimalistyczna, no, prościutka muzyka, ale jednak, że cały czas, jak patrzę na zdjęcia, to przede wszystkim też i młodzi ludzie, bo to po różnych studenckich miasteczkach jeździ sobie pan ze swoim recitalem. A przy okazji współpracuje z Maxem Knotem i to słychać na nowej płycie Avalanche. Max Knot, który także pochodzący z Niemiec, akurat chyba z Kolonii, z tego co pamiętam, który założył i zajmuje się aranżacją muzyki nie tylko filmowej, ale założył orkiestrę, która nazywa się Film Orkiester Babelsberg. I z tą orkiestrą ostatnio pan podróżuje przy okazji płycie Avalanche. I już tu widzę na stronie, że chwali się, że będzie z tego też jakiś jakiś koncert zarejestrowany, z tego co tutaj wyczytałem, bo niemiecki język znam bardzo słabiutko. Max Knot jako gość, a całość, utwór Helios, to utwór pochodzący z płyty Dirka Massena, Avalanche. i taka prościutka, ilustracyjna muzyka. Dirk Massen. Ja na chwilę się rozstawię nawet i z fortepianem, no ale to za chwileczkę. No proszę. To proszę z Państwa, teraz myślę sobie, że już zakończymy ten wątek łączenia muzyki sztuki europejskiej ze sztuką wschodu. Płyta nagrana przez polskiego artystę, bardzo dobrą płytą. Artystą ów jest pan Antoni Ziut Gralak, wybitny trębacz polski. O jego wielu talentach i różnych orkiestrach, które grywał i grywa, nawet mówiliśmy wielokrotnie. Natomiast płyta sygnowana jego nazwiskiem nosi tytuł Ganga. Płyta Ganga, proszę Państwa, została w tym roku wydana pięknie na winylu. No jest to płyta, w którym jest tylko dwóch artystów polskich, czyli Antoni i Zbyszek Brysiak. Trzech pozostałych artystów to Hindusi. Tabla, Sitar i Shanai. No i bardzo to jest sympatyczna muzyka. Myślę sobie, że u nas zresztą takie połączenia, jeżeli pamiętacie Państwo płyty z Impla, że one są no chętnie, przynajmniej w naszej kulturze, czy w naszej tradycji muzycznej, takie odnoszenia do kultury Indii, nie tylko muzycznej, są dosyć częstym zjawiskiem, co wydaje mi się być miłe. Że nie wspomnę jeszcze o romantyzmie, także tradycje owych kontaktów są dość długie. Tytuł utworu Już tu nie wrócę.